drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 15 lipca, minęła 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Za godzinę zaczną obowiązywać alerty przed upałem. Są zalecenia dla dzieci i starszych, by nie wychodzili z domu. Z niezapowiedzianą wizytą na Ukrainę przyjechał prezydent Korei Południowej. Spotka się z Wołodymyrem Załęskim. Aston Martin, dokładnie taki jak w Bondzie, poszedł na aukcji za 300 tysięcy funtów. Nie ma jeszcze południa, a temperatury w prawie całym kraju dochodzą do 26 stopni. Będzie jeszcze goręcej. Za godzinę zaczną obowiązywać alerty pogodowe Instytutu Meteorologii. Na zachodzie termometry pokażą dziś nawet 36 stopni, mówi Ewa Łapińska z IMGW. Stopniowo ten upał i ta wysoka wartość temperatury będzie przemieszczała się wraz z frontem atmosferycznym na wschód Polski. Sobota będzie właśnie słoneczna i upalna w tej zachodniej Polsce, a na wschodzie troszeczkę chłodniejsza, ale też słoneczna. Lekarze zalecają pozostanie w domach i picie większej niż zwykle ilości wody. Wychodzące na zewnątrz powinni pamiętać o nakryciu głowy. O pomysły na radzenie sobie z upałem nasz reporter pytał mieszkańców Krakowa. Dużo arbuzów jem. Zimny prysznic, woda do picia. Starsze panie widzę, że mają wiatraczki. No, różne są metody. Ja mam bardzo komfortową sytuację. Kupiłam klimatyzator. Można iść na basen, można do Lasku Wolskiego. Piwniczki fajne w rynku są. Moczymy nogi w fontannie. Jak się trzeba ubrać na takie upały? No, krótkie spodenki, wygodne sandały. Trzeba trochę cienia jednak. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zwraca uwagę, że najwyższa temperatura jest między godziną 15 a 18, a nie, jak się powszechnie sądzi, w południe. Prezydent Korei Południowej Yoon Suk-yeol jest z niezapowiedzianą wcześniej wizytą na Ukrainie. To jego pierwsza podróż do ogarniętego wojną kraju. Przywódca Korei Południowej odwiedził Buczę i Irpień pod Kijowem, miejsca zbrodni popełnionych na cywilach ukraińskich przez oddziały rosyjskie. Później planowane jest spotkanie z prezydentem Wołodymyrem Załęskim. Yoon Suk-yeol przyjechał na Ukrainę z Polski, gdzie złożył oficjalną wizytę. Niemal 300 tysięcy funtów, tyle kosztował na aukcji w Londynie DB5, rzadki model samochodu Aston Martin. Z podobnego korzystał agent 007 James Bond. Jest jednak haczyk, poprzedni właściciel nie skończył renowacji. W efekcie nabywca dostał mnóstwo brakujących elementów, które teraz samo musi dołożyć do zakupionej karoserii. Adam Dąbrowski. Ktoś tu miał żyłkę modelarza. To taki projekt na zimowe wieczory. DB5 zadebiutował na ekranie w filmie Goldfinger za kierownicą Sean Connery. Wersja sprzedana właśnie w Londynie nie ma niestety automatycznych tablic rejestracyjnych, które w razie potrzeby dla zmyłki przekręcają się na drugą stronę. Nie ma też wysuwanych błyskawicznie karabinków. Co gorsza, brakuje też na przykład kół, a według części ekspertów koła są kluczowym elementem samochodu. Brakujące części szczęśliwy nabywca dostał w kilku skrzynkach towarzyszących opływowej skorupie. Wszystko to kupił sobie za niemal 300 tysięcy funtów, a jednak może to być niezła inwestycja. Daily Telegraph pisze, że po renowacji samochód może być wart dwa razy więcej. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Kół nie brakuje samochodom w polskiej Nowej Wsi pod Opolem. Ponad 1000 pojazdów bierze tam udział w 19. zlocie Master Truck Show. To jedna z największych w Polsce imprez dla kierowców i miłośników ciężarówek. Można tam podziwiać tuningowane ciężarówki, maszyny offroadowe, pojazdy militarne, oldtimery, a nawet motocykle. Na zlot przyjechali kierowcy z całej Europy, mówi główny inspektor transportu drogowego Alwin Gajadur. Ponad 1000 przepięknych, tuningowanych ciężarówek. Rok temu było to 1600 pojazdów. Zobaczymy, ile będzie w tym roku. Organizatorzy liczą, że rekord zostanie pobity i będzie ponad 2000 ciężarówek. Patronem Master Truck Show jest Polskie Radio Kierowców. Na Jasną Górę dotrze dziś kilka pieszych pielgrzymek. Pątnicy przybywają do sanktuarium na święto Matki Bożej Szkaplerznej, które przypada 16 lipca. Najliczniejsze grupy idą z diecezji poznańskiej i przemyskiej. Pierwszej pielgrzymce przemyskiej towarzyszy historia rodziny Ulmów, mówi ksiądz Andrzej Bienia, dyrektor Radia Fara, rozgłośni archidiecezji przemyskiej.

13,5 minuty po godzinie 11 i kontynuujemy naszą podróż muzyczną w towarzystwie LPT. Trzy strony dźwięku. Tę godzinę zaczynamy, jeśli chodzi o listę trójki, od utworu, którego Państwo nie znajdą na najnowszej płycie Goi, przynajmniej w tej wersji, w której go posłuchamy. W zeszłym tygodniu piosenka pojawiła się wśród propozycji, a to wakacyjna wersja utworu, który występuje pod tytułem Zgaś papierosa i odejdź, ten utwór na liście na miejscu 16. To sobie łzy mnie nie chronią przed tobą, jakoś smutku nie koją, tylko rzęsy mi mokną. Country w polskim wydaniu to była wakacyjna propozycja od zespołu Goja, na razie na miejscu 16. Ze słonecznej Polski przenieśmy się teraz do wietrznej i deszczowej Irlandii. Może to pomoże trochę obniżyć temperaturę. Zespół Kelly Family był bardzo popularny w naszym kraju, ale zakończył swoją działalność. Niektórzy członkowie tej irlandzkiej rodziny prowadzą karierę solową i tak jest w przypadku Michaela Patryka Kelly, który ze swoim utworem OKO na miejscu 25. God, there is nothing like the way you lift me up. I was lost. Then you Trzeci Polskiego Radia. Joy Division przed momentem. Tymczasem za 6 dni, w najbliższy piątek, ukaże się cały album Grety Van Fleet. Na razie mamy 4 utwory. Jeden z nich to Meeting the Master, który na liście na miejscu 6 awans o 1 pozycję. Twórczość zespołu jest określana jako hard rock lub jako blues rock i tutaj, jeśli chodzi o LPT, to mamy do czynienia raczej z tym drugim określeniem. Miejsce 6. Final day to me. take my trip around the sun. Smutny, momentami nostalgiczny rok. Greta Van Fleet na miejscu szóstym. Płyta Memento Mori. Depeche Mode ma się bardzo dobrze, jeśli chodzi o listę przebojów. Oczywiście chodzi o utwór Ghost Again, ale proszę państwa, jest już od jakiegoś czasu, dokładnie od 7 lipca, nowy singiel, którego chciałbym, żebyśmy posłuchali. Another